ีใหม่แล้วนะขึ้นศักราชใหม่แต่ว่าจะปีใหม่กี่ครั้งกี่ครั้งก็ตามก็ขอให้เรายังมั่นคงอยู่บนทางเส้นเดิมที่เราเดินมาที่เราได้อาศัยมาตั้งแต่ปีที่ผ่านๆมาอันนั้นคือทางธรรมทางธรรมก็คือทางที่มุ่งหน้าไปสู่ความพ้นทุกข์เป็นทางที่อาศัยธรรมะนะเป็นเครื่องขัดเกลาชีวิตของเราขัดเกลากายวาจาใจของเราเป็นทางแห่งการฝึกฝนตนให้อยู่ในศีลให้เจริญในสมาธิแล้วก็ก้าวหน้าในทางปัญญาคือทางแห่งไตรสิกขาเรียกย่อว่าเป็นทางธรรมปีใหม่นี่มันใหม่โดยความเป็นสมมุตินะเรากำหนดให้1มกราเป็นปีใหม่ซึ่งมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นอย่างนี้มาตลอดหกสิบเจ็ดสิบปีก่อนนะเราไม่ได้กำหนดให้1มกราเป็นปีใหม่เรากำหนดให้1เมษาเป็นปีใหม่ถ้าเป็นสัก70ปีก่อนนี่ป่านนี้ทุกวันนี้หรือขนาดนี้เราก็ยังอยู่ในปีเก่าเจ็ดสิบปีก่อนปีเดือนสุดท้ายของปีก็คือมีนาคมคนที่เกิดเดือนมีนาก่อนปี2484นี่เพื่อนถือว่าปีเก่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่ขยับขึ้นขยับลงได้ไอ้ความเป็นปีใหม่ปีเก่ามันเป็นเรื่องของยุคสมัยเรื่องของดินแดนประเทศแต่ว่าธรรมะหรือทางธรรมนี่มันเป็นสากลมันเป็นอากาลิโกไม่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอะไรก็ตามเมื่อเดินบนทางนี้แล้วนะก็จะมีแต่ความสุขความเจริญให้ผลเหมือนเดิมไม่ว่าจะสมัยพุทธกาลหรือว่าปัจจุบันหรือว่าต่อไปในอนาคตก็ตามให้เราตั้งปณิธานว่าแม้จะเปลี่ยนศักราชนะแต่เราก็จะยังมั่นคงอยู่บนทางเส้นเดิมคือทางธรรมแม้ว่าจะมีอะไรมาโน้มน้าวชักจูงหรือผลักดันให้เราเกิดความลังเลสงสัยหรือว่าละทิ้งถึงกับละทิ้งทางเส้นนี้ไปก็ขอให้เป็นแค่ชั่วคราวของพวกนี้นี่มันก็ไม่เอาแน่ไม่ได้นะอย่าง จิตตหัตถะเป็นพระก็บวชดีอยู่แล้วก็ยังศึกไปเพราะว่ายังทิ้งครอบครัวไม่ได้ยังหลงไหลยังคิดถึงภรรยาเก่าอุตส่าห์มาบวชนะคิดว่าอนาคตก็จะเจริญในธรรมสุดท้ายก็ต้องศึกแล้วก็ยังอยู่ไปได้สักพักก็เบื่อชีวิตครอบครัวมาลำบากก็มากลับมาบวชใหม่บวชไปอยู่ได้ไม่นานก็ศึกไปอยู่กับเมียคนเดิมบวชศึกอย่างนี้ถึง6ครั้งคนเราก็เป็นอย่างนี้นะคือว่ามันก็มีความลังเลสงสัยหรือว่าคลอนแคลนในทางที่เราเดินอยู่เป็นครั้งคราวมีบางคนเขาเล่าว่าเขาเคยเปิดร้านขายเหล้ามีดนตรีเพื่อชีวิตก็รายได้ดีตอนหลังก็หันมาสนใจธรรมะก็รู้ว่ามันไม่ดีนะขายเหล้าก็เลยเลิกแล้วก็มาขายผักขายของชำแทนแต่ว่ารายได้ไม่ดีเท่าไหร่ก็เกิดความหวั่นไหวว่าเราจะกลับไปขายเหล้าดีไหมเพราะว่ามีครอบครัวมีลูกที่ต้องเลี้ยงมีพ่อแม่ที่ต้องดูแลอันนี้ก็เป็นธรรมดาของคนเรานะคือแม้ว่าจะเดินบนทางธรรมแต่ว่ามาถึงจุดหนึ่งก็เกิดความลังเลเพราะว่ามันมีอุปสรรคหรือว่าอาจจะไม่ถึงกับเป็นอุปสรรคแต่ว่ามันให้ผลไม่ดีเท่าเก่าทางเส้นนี้มันก็จะมีสิ่งที่มาท้าทายให้เราลังเลหรือว่าหวั่นไหวอยู่เสมออาจจะไม่ใช่ถึงกับเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของการเป็นเรื่องของชั่วครู่ชั่วยามเช่นเวลามีคนมาต่อว่าเราด่าว่าเราใจนึงมันก็มีใจอยากจะตอบโต้เขาแรงมาเราก็อยากจะแรงไปเขาเอาเปรียบเราเราก็อยากจะเอาเปรียบเขาเขาใส่ร้ายเราเราก็อยากจะใส่ร้ายเขากลับไปในเวลาที่เรามีความรู้สึกแบบนี้มีความคิดแบบนี้นั่นก็แสดงว่าเรากำลังคลอนแคลนในธรรมะแล้วไม่ต้องถึงกับว่าเห็นเงินก้อนใหญ่ตกอยู่แล้วอยากจะเก็บไว้เป็นของตัวเองหรือว่าเห็นช่องทางที่จะยักยอกคอร์รัปชันอันนั้นมันหยาบเกินไปแม้เพียงแค่ว่ามีคนมาด่าว่าเรามีคนมาทำไม่ดีกับเราเพียงแค่เรารู้สึกอยากจะตอบโต้ให้มันสะสมหรือทำไปแล้วไม่ใช่แค่คิดอันนั้นก็แสดงว่าเราคลอนแคลนในทางธรรมหรือว่าอาจจะหลุดออกไปจากทางธรรมแล้วได้ซ้ำทันทีที่เรา อบโต้เขาด้วยอารมณ์หรือว่าเอาเปรียบเขาเป็นการตอบแทนที่ว่าเราคลอนแคลนในธรรมะหรือว่าเราเดินทางออกจากสายธรรมะแยกออกจากธรรมะแล้วคลาดเคลื่อนจากทางธรรมแล้วก็เพราะว่าพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นพุทธเจ้าตรัสว่าพึงเอาชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพึงเอาชนะความตนีด้วยการให้พึงเอาชนะความเท็จด้วยความสัตย์พึงเอาชนะความไม่ดีด้วยความดีอันธรรมะที่พุทธเจ้าได้วางเป็นแนวให้เราเดินมันไม่ใช่เป็นเรื่องของศีล5หรือการไม่ทำความชั่วอย่างหยาบๆเท่านั้นแม้กระทั่งกายแม้กระทั่งวจีกรรมมโนกรรมถึงจะไม่ผิดศีลแต่มันก็ผิดธรรมเราก็ไม่ควรที่จะทำแต่ปุถุชนก็ต้องมีความหวั่นไหวเขาทำกับเราอย่างนี้มันก็เกิดความโกรธอยากจะตอบโต้เขาก็ให้เราตระหนักว่าเนี่ยนะเพียงแค่เท่านี้มันก็สามารถทำให้เราคลอนแคลนในธรรมะได้ไม่ต้องถึงกับเป็นเรื่องของการมีจิตใจหวั่นไหวนะอยากจะโกงอยากจะยักยอกหรือว่าอยากจะคุบเอาเงินที่คนเขาทำตกว่าเป็นของเราอันนั้นอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับเราเลยในชีวิตนี้เลยก็ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นบ่อยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆก็คือตัวอย่างที่พูดมานี่แหละเพื่อนบ้านหรือคนข้างบ้านเอาเปรียบเราหรือว่าพูดจาด้วยถ้อยคำหยาบคายกับเราเพียงแค่เราวันไหวเราอยากจะตอบโต้เนี่ยแค่ก็แซวเท่ากับว่าเรากำลังเคลื่อนออกจากธรรมะแล้วมันก็ยังมีสิ่งที่จะมาชักจูงโน้มน้าวผลักดันให้เราออกจากทางธรรมได้อีกมากมายในชีวิตประจำวันของเราซึ่งบางอย่างก็เป็นเรื่องที่ทำใจยากตัดสินใจยากเพราะว่าบางครั้งทางธรรมกับทางอธรรมนี่มันก็ใกล้กันมากชีวิตเราบางทีมันก็ไม่ใช่ว่าจะเลือกเส้นทางขาวกับดำไม่ใช่ว่าเราจะแยกขาวกับดำได้ชัดเจนบางทีมันก็เทาๆแต่ว่าก็ให้เราตั้งปณิธานกับตัวเองว่าเราจะเดินมั่นคงบนทางธรรมทางธรรมที่ว่านี้ไม่ใช่แค่ทางที่ถูกทํานองครองธรรมหรือไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมเท่านั้นแต่รวมถึงการพยายามฝึกตนให้พ้นจากอำนาจของกิเลสตั้งแต่หยาบกลางไปถึงละเอียดให้ได้เมื่อวานนี้ตอนกลางวันก็ได้พูดถึงหลวงพ่อโตที่ท่านบอกว่าเนี่ยจะพายไปข้างหน้าได้อย่างไรนะท่านหนึ่งบอกให้พายท่านพ่อพายนะตะวันจะสายตลาดจะวายสายบัวจะเน่าแล้วท่านก็กล่าวแก้ว่าโซ่ยังไม่แก้ปัจจัยยังไม่ไขจะพายไปไหวได้อย่างไรก็ได้พูดไว้ว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นโซ่รัดรึงพันธนาการจิตใจเราไม่ให้มองไปข้างหน้าหรือก้าวไปข้างหน้าได้ก็คือความทรงจำเจ็บปวดในอดีตอารมณ์ที่มันค้างคาใจ แต่ที่จริงแล้วนั่นก็ยังเล็กน้อยนะเมื่อเทียบกับสิ่งที่มันเป็นพันธนาการจิตใจแท้จริงคือกิเลสตัณหามานะทิฏฐิตัณหามานะทิฏฐินี่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนี่มันก็สามารถจะหน่วงเหนี่ยวจิตใจไม่ให้เจริญก้าวหน้าหรือเดินไปข้างหน้าได้ก็มันจะคอยดึงนะคอยรั้งไม่ให้ไปบนทางธรรมจะคอยแต่ดึงให้เราเข้าสู่ทางอธรรมตัณหาคือความโลภความอยากได้อยากมีอยากเป็นมานะคือความถือตัวที่เราทนคำตำหนิคำด่าว่าไม่ได้ก็เพราะมันความเป็นมีมานะนี่แหละมึงเป็นใครมาพูดกับกูอย่างนี้ได้ยังไงคิดแบบนี้ก็มานะแล้วความถือตัวมีการถือตัวฉันสูงกว่าเหนือกว่าที่ทะเลาะกันส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องมานะรู้สึกเสียหน้าเสียศักดิ์ศรียามเกียรติเนี่ยมานะบางทีก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ฆ่ากันหรือเพียงความรู้สึกว่าแพ้ไม่ได้ขอพูดมาไม่ถูกหูเราสู้แพ้ไม่ได้เราต้องต่อเราต่อเถียงจะไปยอมมันได้ยังไงนี่ก็ทำให้คนทะเลาะกันจนกระทั่งสร้างความเจ็บปวดให้กับกันและกันบาดเจ็บล้มตายกันก็มาทิฏฐิคือความยึดติดถือมั่นในความคิดของตัวว่าถูกต้องตัณหานี่ส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องการไปจับฉวยยึดมั่นในสิ่งที่เป็นสิ่งของวัตถุหรือว่าชื่อเสียงกิตติยศมานะนี่มันมุ่งไปที่เรื่องความยึดถือในตัวตนทิฏฐินี่เป็นเรื่องความคิดความเห็นและสิ่งเหล่านี้แหละที่มันจะคอยไม่เพียงแต่น่วงทวงไม่ให้เราเจริญก้าวหน้าในทางธรรมแต่มันสามารถจะผลักให้เราหลุดไปสู่ทางอธรรมได้บางทีผัวเมียก็ฆ่ากันก็เพราะทิฏฐิมานะทะเลาะกันรู้สึกเสียเกียรติถูกยามเกียรติแพ้ไม่ได้อาจจะเริ่มต้นจากการเถียงกันว่าเถียงกันเรื่องการเมืองเห็นไม่ตรงกันเรื่องการเมืองคนหนึ่งเชียร์ทักษิณคนหนึ่งไม่เชียร์ทักษิณอันนี้เถียงไปเถียงไปมันก็เกิดความไม่ยอมกันพอถูกด่าก็รู้สึกเสียศักดิ์ศรีเคยมีนะเพื่อนฆ่ากันตายเพราะเถียงกันเรื่องการเมืองการที่เราจะมั่นคงในทางธรรมได้ก็ต้องไม่เพียงแต่รักษาศีลให้ดีพยายามประพฤติปฏิบัติให้มันถูกครองธรรมทั้งโดยกายกรรมแล้วก็วจีกรรมแล้วนี่มโนกรรมนี่ก็ต้องฝึกด้วยเพื่อไม่ให้กิเลสตัณหาหรือตัณหามานะทิฏฐิมันหลอกล่อหรือผักสายให้เราต้องทำความชั่วหรือถึงจะไม่ทำความชั่วเบียดเบียนใครแต่ว่าไอ้สามตัวนี้ก็สามารถทำให้เรามีความทุกข์จนกระทั่งไม่มีความสุขกับชีวิตหรือบนเส้นทางที่เราเดินปฏิบัติธรรมเดินทางบนทางธรรมมีความทุกข์เพราะว่ามันรวยน้อยกว่าคนอื่นเขาคนหนึ่งเขารวยเอารวยเอาเพื่อนร่วมโรงเรียนเพื่อนร่วมรุ่นรวยเอารวยเอาแต่เราก็ยังไม่มีรถขับหรือว่ามีรถคันเก่าความโลภมันเกิดขึ้นก็ทำให้เราบอกเอ้ยไม่เอาดีกว่าซื้อไปก็ไม่ได้ประโยชน์ ซื่อกลายเป็นว่ากลับยากจนโกงดีกว่าอันนี้มันก็กิเลสอย่างยากแต่ว่ากิเลสอย่างกลางอย่างละเอียดก็มีที่สามารถทำให้เราคลอนคลานหวั่นไหวในทางธรรมนั่นการฝึกจิตนะนอกจากการรักษาศีลและการฝึกจิตที่เรียกว่าสมาธินี่แหละก็สำคัญนะการเบิกบานทางธรรมก็หมายถึงการที่ไม่เพียงแต่ไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมแล้วแต่ว่ายังต้องฝึกหัดจิตใจให้มีเมตตากรุณาให้มีสติให้มีปัญญาจนกระทั่งสามารถจะเข้าถึงความสุขภายในอิงวัตถุอิงชื่อเสียงเกียรติยศความสรรเสริญหรือสถานภาพให้มันน้อยลงคือแม้เป็นคนธรรมดาหรือเป็นแม้กระทั่งโนบอดี้ก็มีความสุขได้ไม่ใช่ว่าต้องเป็นซัมบอดี้คนเราทุกข์ก็เพราะความอยากจะเป็นซัมบอดี้ซึ่งมันก็มีหลายแบบไม่ใช่แค่มีชื่อเสียงเกียรติยศเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นเศรษฐีบางทีมันก็มันละเอียดกว่านั้นหรือว่ามันย่อมกว่านั้นอย่างผู้หญิงคนหนึ่งเขาเราว่านี่เขาก็เลิกกับผู้ชายไปแล้วแต่ก็ยังชอบไปตามดู Facebook ของผู้ชายแล้วก็รู้สึกเป็นทุกข์มากเพราะว่าผู้ชายคนนั้นเขาไปสนใจผู้หญิงคนอื่นก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความสำคัญผู้ชายไปให้ความสำคัญกับผู้หญิงคนอื่นแต่ไม่ให้ความสำคัญกับตัวเองเลยทุกข์มากทั้งที่เลิกกันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ก็ยังอยากจะเป็นเบอร์หนึ่งของผู้ชายคนนั้นอยากจะเป็นซัมบอดี้ในความรู้สึกของผู้ชายคนนั้นก็เลยทุกข์ทั้งที่รู้มันไม่น่าทุกข์เพราะเลิกกันแล้วอันนี้ก็เป็นเพราะมานะกิเลสที่มันอยากจะเป็นซัมบอดี้ไม่ต้องของคนทั้งประเทศอาจจะแค่ของคนบางคนซึ่งตัวเองก็เลือกอยู่แล้วว่าไม่เอาเขาแต่มันก็ยังโหยหาความเป็นเบอร์หนึ่งจากคนคนนั้นอยู่เหตุผลอารมณ์มันไปไม่ไปด้วยกันเหตุผลก็รู้อยู่แล้วผู้ชายคนนี้มันไม่มีอะไรที่ต้องสนใจแต่ก็ทุกข์ที่เขาไม่ให้ความสำคัญกับเราก็ไปให้ความสำคัญกับผู้หญิงคนอื่นนี่มันก็ตัวตัณหามานะที่มันทำให้คนเรานี่ทุกข์แต่ที่จริงจะไม่ได้ทุกข์เพราะใครนะทุกข์เพราะตัวเองนั่นแหละทุกข์เพราะกิเลส3ตัวนี้ที่เราปล่อยให้มันฝังใจหน้าที่ของเราคือต้องถอนมันออกไปการเดินมาเส้นทางธรรมก็หมายถึงการพยายามที่จะหรือถอนหรือว่าปลดล็อกให้จิตใจเป็นสละจากตัณหามานะทิฏฐิซะซึ่งก็ต้องอาศัยการฝึกนะฝึกจิตเจริญสติเจริญสมาธิภาวนาจนกระทั่งเห็นความจริงของชีวิตนะหรืออย่างน้อยก็รู้เท่าทันกิเลสรู้เท่าทันตัณหามานะทิฏฐิเวลามันครองใจสลัดมันออกไปได้ถึงแม้ว่าจะยังรื้อถอนมันไม่ได้หมดถ้าเรามีสติมีปัญญามีสมาธิแล้วนี่เราก็จะพบความสุขภายในยามปกติเราก็มีความสุขแม้ว่าจะไม่รวยจะไม่เด่นไม่ดังแต่บางทีชีวิตเรามันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นแค่ปกติบางทีมันก็เกิดความผันผวนแปรปรวนขึ้นมาเกิดวิกฤตในชีวิตเกิดปัญหา ถ้าเรามีธรรมะที่เกิดจากการฝึกฝนทั้งกายวาจาใจแม้ชีวิตเราจะตกต่ำในความรู้สึกของชาวโลกหรือว่าเจอเหตุร้ายเช่นเจ็บป่วยแต่ว่าเราก็ยังสามารถที่จะมีความสุขได้อย่างที่พุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบแม้เจ็บป่วยก็ยังมีความสุขมันไม่ใช่สุขที่กายมันสุขที่ใจแม้ว่ายากจนก็ยังมีความสุขแม้สูญเสียทรัพย์ก็ยังมีความสุขเพราะว่าเสียแต่ทรัพย์แต่ว่าใจไม่เสียหรือแม้กระทั่งเสียโฉมก็ยังมีความสุขได้ผู้หญิงคนหนึ่งอายุ21นะเป็นดาวมหาวิทยาลัยหน้าตาสวยงานดีเลยคือเป็นพริตตี้รายได้ดีวันดีคืนดีก็ถูกน้ำกรดถูกผู้ชายสาดน้ำกรดใส่หน้าเพราะผู้ชายไปหลงรักเขาแต่เขาไม่มีใจให้ด้วยก็โกรธนะทั้งที่เพิ่งรู้จักเขาทางอินเทอร์เน็ตนะแต่ว่าไปหมายปองเป็นเจ้าของเขาผู้ชายคนนี้ก็คงมีปัญหาเรื่องอยากจะเป็นซัมบอดี้พอผู้หญิงปฏิเสธแล้วก็ทนไม่ได้ที่ตัวเองกลายเป็นโนบอดี้ขึ้นมาในชีวิตของผู้หญิงคนนั้นก็เลยโกรธสาดน้ำกรดเต็มหน้าเลยโฉมนี่เสียไปเลยนะแถมยังตาบอดอีกข้างหนึ่งทีแรกก็อยากจะฆ่าตัวตายนะเพราะว่ามันรู้สึกตัวเองสูญเสียคุณค่าไปแล้วเคยเอาคุณค่าของชีวิตไปฝากไว้กับหน้าตาที่สะสวยตอนนี้มันยับเยินหมดแล้วก็ไม่รู้อยู่ไปทำไมตายดีกว่าแต่ว่าก็ไม่ฆ่าตัวตายเพราะคิดถึงแม่อยู่กับแม่แค่สองคนแต่ต้องย้ายบ้านนะเพราะว่าทนความอับอายไม่ได้ตอนนั้นยังรู้สึกว่าการเสียชีวิตเป็นเรื่องที่น่าอับอายก็เลยต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นแต่ผ่านไป 3-4 ปีตั้งหลักได้สติกลับมาชีวิตก็พลิกก็คือเดี๋ยวนี้ก็อยู่ได้ไม่มีความทุกข์แล้วเป็นพนักงาน call center ก็ไม่ต้องใช้หน้าตาของตัวเองแต่ถึงแม้จะไปเดินทางไปที่ไหนในที่สาธารณะก็ไม่อับอายแล้วมีคนถามว่าเธอโกรธผู้หญิงผู้ชายที่เขาสาดน้ำกรดใส่หน้าเธอเปล่าเธอบอกไม่โกรธขอบคุณเขาด้วยรู้สึกขอบคุณเพราะว่าถ้าเหตุการณ์นี้มันทำให้ชีวิตเธอเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคือได้อยู่ใกล้ชิดแม่มากขึ้นไม่งั้นคงเที่ยวตลอดเหมือนกับสาวสวยคนอื่นๆซึ่งก็มีแต่นำความทุกข์มาให้ที่สองก็ได้คิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นคิดมีความคิดเป็นผู้ใหญ่ยังไงก็คือว่าปล่อยวางเรื่องรูปโฉมนมพันตัวบอกว่าหน้าตาที่โฉมที่เสียไปนี่ยังไงไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเสียไปคือพอแก่ก็ต้องเสียความสวยก็ต้องหายไปความไม่งามมาแทนที่มาเจอเสียแต่ตอนนี้ก็ทำให้ปล่อยวางได้เมื่อปล่อยวางเรื่องนี้แล้วเจอเรื่องอื่นมันก็กลายเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วปล่อยวางได้ง่ายปล่อยวางได้เรื่องคำพูดของผู้คนเรื่องอุปสรรคต่างๆในชีวิตกลายเป็นเรื่องเล็กไปแล้วเพราะเจอเรื่องที่ใหญ่แล้วก็ปล่อยวางได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้มีปัญญาตามที่พระเจ้าตรัสไว้คือแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบเจ็บป่วยเป็นมะเร็งก็ยังใจก็ยังเป็นสุขเพราะมองว่ายังโชคดีนะที่เป็นแค่นี้หรือโชคดีที่มารู้ล่วงหน้าแต่เนิ่นๆถ้าคนมีปัญญานี่ไม่ว่าจะเจออะไรนี่ก็ยังยิ้มได้เสมอเพราะว่ารู้จักมองร ู้จักปล่อยวางรู้จักมองก็หมายความว่าแทนที่จะไปมองสิ่งที่แย่ก็มองสิ่งที่ดีๆอย่างที่เคยเล่าถึงคนที่มันเป็นผู้หญิงที่เป็นทารซีเมียไม่รู้จะตายเมื่อไหร่แต่ก็พูดว่าเนี่ยฉันก็ยังมีตาเห็นสิ่งสวยงามมีจมูกดมกลิ่นหอมมีหูได้ฟังเพลงไพเราะยังมีร่างกายที่เดินเหินไปไหนมาไหนได้แค่นี้ก็มีความสุขแล้วคือรู้จักหาความสุขนะท่ามกลางความทุกข์เงินหายก็ไม่ทุกข์เพราะยังรู้ว่ายังกินอิ่มนอนอุ่นหายไป60ล้านแต่ยังเห็นว่ายังกินอิ่มนอนอุ่นแล้วจะทุกข์ไปทำไมนี่เรียกว่าเพราะมีปัญญาจึงหาสุขพบท่ามกลางความสุขท่ามกลางความทุกข์คือถึงชีวิตมันจะแย่ยังไงก็ตามนะถึงที่สุดแล้วก็ยังสามารถพบสุขได้ที่ใจอาจจะพบสุขไม่ได้ที่ร่างกายเพราะร่างกายมันเจ็บป่วยอาจจะพบสุขไม่ได้จากวัตถุสิ่งเสพเพราะมีน้อยยากจนบ้านหลังเล็กหรือบางทีเดินกลางแดดอย่างที่เราเดินธรรมยาตาไม่รู้มันจะหาสุขพบที่ไหนแต่ว่าจริงๆแล้วยังพบสุขได้ที่ใจแม้จะไม่เจอร่มเงาไม่มีลมพัดเลยแต่ก็ยังมีสุขที่ใจได้คือใจที่สงบเย็นในทางตรงข้ามนะคนบางคนที่จริงไม่คนบางคนอ่ะคนจำนวนมากเลยทีเดียวครึ่งค่อนโลกแม้ว่าจะมีความสุขแต่ก็เห็นแต่ทุกข์มีสุขภาพดีมีครอบครัวที่ดีแต่ก็ยังทุกข์ทุกข์เพราะหน้าตาไม่สวยทุกข์เพราะน้ำหนักเกินทุกข์เพราะมีโทรศัพท์ใช้แต่โทรศัพท์เครื่องเก่าหรือไม่มีโทรศัพท์นะแต่ว่าเห็นใครๆมีโทรศัพท์กันก็อยากมีบ้างทุกข์นะบางทีขอเงินแม่ไม่ให้ฆ่าตัวตายก็มีนี่เรียกว่าเห็นแต่สุขเห็นแต่ทุกข์ทั้งๆที่มีสุขอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีปัญญานะผู้มีปัญญานี่มันเห็นแต่ความทุกข์ท่ามกลางความสุขแต่ผู้ที่มีปัญญาสามารถเห็นสุขได้ท่ามกลางความทุกข์อันนี้เพราะเดินบนเส้นทางธรรมก็ทำให้เราสามารถที่จะทะลุทะลวงความทุกข์อุปสรรคทั้งหลายได้สิ่งนี้สำคัญมากสำคัญมากกว่าการที่เราจะมีทรัพย์สินเงินทองมีความสำเร็จมากมายเพราะถ้าเราไม่มีปัญญาแล้วแม้จะมีความสำเร็จมีทรัพย์สินเงินทองมากมายมันก็ยังทุกข์นะทุกข์เพราะยังสำเร็จไม่มากพอยังรวยไม่มากพอทุกวันนี้ปีใหม่คนก็อยากจะอธิษฐานขอให้รวยขอให้มั่งมีทั้งที่สิ่งเหล่านี้ถึงแม้มีได้จริงก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นหลักประกันแห่งความสุขได้สมมุติว่าทำถึงเมื่อได้สมพรป่านนะแต่ที่มันจะได้สมพรป่านจริงก็น้อยถ้าไม่ทำความเพียรแต่ถึงแม้ว่าจะได้รับความสำเร็จอย่างที่ปรารถนาแต่ถ้าไม่มีปัญญาไม่มีสตินะก็ไม่มีก็ยากที่จะมีความสุขได้เพราะฉะนั้นพรปีใหม่ที่มาทำให้เรามีความสุขและมีชีวิตใหม่แท้จริงคือการที่เรามีปัญญามีสติมีสมาธิหรือพูดง่ายมีธรรมะในใจถ้ามีธรรมะในใจแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าเส้นทางข้างหน้ามันจะราบรื่นหรือมีอุปสรรคพอเรามั่นใจว่าถึงมีอุปสรรคแล้วก็ไม่เพียงแต่ผ่านพ้นมันได้ด้วยดีเท่านั้นแต่ยังสามารถจะใช้มันให้เป็นประโยชน์ได้ด้วย เพียงแค่ล่วงพ้นอุปสรรคนี้ยังไม่พอนะต้องสามารถจะเอาอุปสรรคความยากลำบากมาใช้เป็นประโยชน์ไม่เพียงแต่ผ่านเหตุร้ายเท่านั้นแต่ยังสามารถจะเอาเหตุร้ายมาใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างที่อาจารย์พุทธะบอกเนี่ยป่วยทุกทีก็ต้องฉลาดทุกทีคนฉลาดนี่ป่วยทุกทีนี่ก็ได้กำไรคือได้เข้าใจธรรมะมากขึ้นหรือว่าเกิดความไม่ประมาทเกิดสติมากขึ้นหรือว่าทราบซึ้งในชีวิตที่ผ่านมาของตัวมากขึ้นเราต้องให้มองนะว่าอะไรที่เกิดที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรานี่ไม่ว่าบวกหรือลบนี่เราจะมาใช้ให้เป็นประโยชน์เจอสุขก็ไม่เพียงแต่เพลินเจอเหตุการณ์ดีๆก็ไม่เพียงแต่ก็ไม่ควรเพียงแค่มีความสุขเพลิดเพลินกับมันแต่ว่าต้องเอามาใช้ประโยชน์ได้เจอเหตุการณ์ร้ายๆก็ไม่ทุกข์ระทมสามารถจะตั้งสติและใช้ปัญญาเปลี่ยนสิ่งนั้นให้กลายเป็นของดีให้ได้ถ้าเรามีธรรมะมีปัญญามีสติอย่างที่พูดมาเราจะไม่กลัวว่าข้างหน้ามันจะมีอะไรรออยู่จะดีหรือร้ายนะก็มั่นใจว่าจะผ่านไปได้และผ่านไปได้ดีอันนี้แหละคืออานิสงส์หรือว่าประโยชน์ของธรรมะของเส้นทางธรรมแม้ว่ามันจะดูไม่ยิ่งใหญ่ไม่อลังการหรือว่าไม่ได้เป็นที่ชื่นชมสรรเสริญของผู้คนว่าสมัยนี้ผู้คนก็สนใจเดินบนเส้นทางรวยเส้นทางมั่งคั่งมากกว่าที่จริงเส้นทางรวยเส้นทางมั่งคั่งกับเส้นทางธรรมมันก็ไม่ได้ว่าแยกขาดจากกันนะแต่ว่าถ้าจะเลือกก็ขอให้เราเลือกเส้นทางธรรมบางครั้งชีวิตมันก็ต้องเลือกนะอย่างในสายพุทธการนี่มีเศรษฐีนีคนหนึ่งแกมาฟังธรรมจากพระอรหันต์ที่ชื่อพระโสนะมาเยี่ยมบ้านแม่พระโสนะก็เลยชวนเศรษฐีนีคนนี้ให้มาฟังธรรมที่ศาลากลางบ้านหรือที่บ้านตอนนั้นเป็นเวลากลางคืนก็บังเอิญโจร500นะโจร500คือโจรจำนวน500นี่มันก็ฉวยโอกาสเข้ามาขโมยของในบ้านของเธอบังเอิญทาสีนางทาสีของเธอนี่มีธุระกลับไปบ้านก็ไปรู้ว่าขโมยกำลังขนของจากบ้านก็รีบวิ่งมาแล้วก็มาบอกเศรษฐีนีคนนี้ว่าของบ้านกำลังถูกปล้นแต่ว่าเศรษฐีนีคนนี้กำลังมีสมาธิกำลังจดจ่ออยู่กับธรรมก็บอกว่าอย่ามารบกวนมันจะขโมยมันจะป้นก็ป้นไปฉันจะฟังธรรมเพราะว่านางรู้ดีว่าโอกาสที่ได้ฟังธรรมมันไม่ง่ายแล้วก็ธรรมที่พระโสนะแสดงก็งดงามมากตอนนั้นทั้งสองคนไม่มีใครไม่รู้นะว่าหัวหน้าโจรนี่มันดักเฝ้ารออยู่ถ้าหากว่าเศรษฐีนีวิ่งกลับไปบ้านเพราะห่วงทรัพย์สมบัติโจรจะฆ่าทิ้งทันทีเลยแต่ว่าโจรพอมันเห็นนางเศรษฐีนี้ไม่สนใจทรัพย์สมบัติสนใจธรรมะมันก็แปลกใจคนนี้แปลกนะเกิดความสนใจขึ้นมาว่าธรรมะมันดียังไงในคืนนั้นเนี่ยนางเศรษฐีนีนี่ฟังธรรมไปก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเลยแล้วโจนี่มันก็เกิดศรัทธาใน เศรษฐีนี้ขึ้นมาสรุปให้มันสั้นๆคือตอนหลังโจรก็คืนทรัพย์สมบัติแล้วก็มาบวชแล้วก็ได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยเป็นอรหันต์ทั้งแก๊งเลยนะแต่ประเด็นที่สนใจน่าสนใจที่เป็นแง่คิดคือว่าเมื่อถึงเวลาที่จะเลือกระหว่างเงินกับธรรมะเศรษฐีนี้คนนี้เลือกธรรมะซึ่งก็เป็นการตัดสินใจถูกต้องเพราะถ้าเลือกเงินก็คงตายไม่ใช่แค่ไม่ได้เป็นโสดาบันเท่านั้นนะตายทีเดียวเลยโจรมันเตรียมอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจว่านี่เมื่อใดก็ตามที่ต้องเลือกระหว่างเงินกับธรรมะนี่ให้เราเลือกธรรมะแต่จริงๆแล้วนี่มันไม่ใช่ว่าเงินกับธรรมะมันจะแยกจากกันนะแต่ว่าบางครั้งมันก็แยกกันได้อย่างตัวอย่างข้างต้นงั้นในปีใหม่นะก็มันไม่ต้องขอพรจากใครนะเราสร้างพรให้กับตัวเราเองก็คือว่าเราจะตั้งปณิธานที่จะเดินทางมั่นคงบนเส้นทางธรรมนี้เราจะฝึกฝนตนเพื่อให้เกิดมีสติมีปัญญาสมาธิมีขันติเพราะเรามั่นใจว่าถ้ามีสิ่งเหล่านี้แล้วชีวิตเราก็จะเจริญก้าวหน้าอาจจะไม่เจริญก้าวหน้าในทางโลกนะเพราะโลกสมัยนี้มันก็สวนทางกับธรรมแต่ว่าก็จะเจริญในทางธรรมมีความสุขแม้จะมีความผันผวนปวนแปรซึ่งเป็นธรรมดาชีวิตนะอย่างที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยเราทั้งหลายเป็นผู้ที่มีความทุกข์อย่างเอาแล้วผู้ที่เป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วเป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วให้มั่นใจได้เลยว่าความทุกข์มันอย่างเอาอยู่ในกายอยู่ในใจเราแล้วความทุกข์มันอย่างอยู่ในทรัพย์สมบัติที่เรามีทุกในที่หมายถึงความเสื่อมนะความเสื่อมสภาพแล้วก็มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วคือความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากสูญเสียไม่ต้องเดาก็รู้ว่าต้องเกิดขึ้นมากหรือน้อยอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าเรามีธรรมะเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาก็จะสามารถผ่านไปได้ด้วยดีและแม้มีศัตรูมาศัตรูปรปักษ์จะมุ่งร้ายต่อเราก็จะผ่านมันได้ด้วยเช่นเดียวกันอย่างที่เราสวดเมื่อคืนเนี่ยสวดพาหุงคาถาพาหุงนี่เป็นคาถาชัยชนะของพระพุทธเจ้า8เหตุการณ์แต่พระเจ้าได้ใช้สัจขันติได้ใช้สมาธิได้ใช้ปัญญาได้ใช้เมตตากรุณาเป็นต้นก็สามารถจะชนะภัยทั้ง8ประการได้ไม่ว่าจะเป็นภัยจากโจรคือองคุลิมานภัยจากผู้ที่คิดร้ายพระองค์เช่นนางจินจามานวิกาภัยจากยักษ์ภัยจากพรหมภัยจากสัตว์ร้ายเช่นนาราคิรีไม่ว่าจะภัยจะมาจากไหนก็สามารถจะผ่านหรือเอาชนะได้เพราะธรรมะอันนี้ก็ให้เราเมื่อเราสวดพาหุงข้ามปีแล้วหรือว่าเราเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการด้วยคาถาพาหุงแล้วก็ให้เอาธรรมะในคาถานั้นมาใช้คาถาพาหุงนี่เชื่อว่าจะปกป้องอันตรายทำให้เอาชนะอุปสรรคศัตรูและผ่านพ้นความทุกข์ไปได้แต่ลำพังการสวดนี่ไม่พอนะอย่าไปคิดว่าสวดคาถาพาหุงแล้วมันจะมีอนุภาพป้องกันเราไปได้ตลอดอันนั้นมันไม่แน่อันนั้นมันไม่ได้หรอกแต่ที่แน่ๆคือถ้าเราเอาธรรมะจากคาถาพาหุงมาใช้ติดตัวติดใจไว้ก็จะปลอดภัยแน่ปลอดภัยในที่หมายถึงว่าใจไม่ทุกข์ใจเป็นสุขใจเป็นปกติได้ส่วนที่เหลือนั้นมันก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยไม่ว่าร่างกายหรือทรัพย์สมบัตินี่มันก็แล้วแต่เหตุปัจจัยแต่ว่าถึงแม้ป่วยถึงแม้เสียทรัพย์แต่ใจก็เป็นสุขได้อย่างที่พูดอันนี้สำคัญที่สุดมีกว่ามีทรัพย์สุขภาพดีแต่ใจย่ำแย่นั้นมันอย่าเอาเลยนะ แล้วก็ฝากพรเอาไว้ให้เรานำไปประพฤติปฏิบัติกันกราบพระพร้อมกัน